دا تیس چه بولی چه دا از ما زوی دی زوی جنی دا لاس تیسی زامون نجی گرزی ولی پا اصل که دا خوصا دا نسب ندی نو دا یه دا غی چه دا کوروالا چه دا سړی پا نکا که دا خیم رور نکیجه نو الکی اجمالی دا پحک کرده و دا جه ایزا پا نن درس که چه دی دا دیگه ایزا تپسیل که گر سر علای تپسیلی گر سر اغیر شو ورکاش اغیر شو ورختمهی چ دغه خبره غلطه ده چې تیس سره جوړ کړی ده چې زید کوم د زوی خود نور تور چې تزوی نو دوخ په خلور تل چې زوی د دوخ د یوې کور والا زوی نو د خمره یې خو آزاد کړی او نو زوی د کومې خواښونه نو چې د زوی نو څه خود د میرمن د چې شم نسول نو فجر ام نسول نو خود نه کاول سره روات نو خلاصه د خبرې ده اول به د رسول علی صلاتو و سلام تعظیم دلته ښکاره سپه د اول آیات کې دا غشانه نزول ده چې تعظیم ښکاره کیږي چې د زید قصه ما تاسو ته مخکې وکړه چې دا خو چې وو بي بي خدیجې رضی الله تعالی عنها چې وو خپل یو قریب کې ویلو چې ما ته یو شمره یې رانیسه نو دی په د عکاس په بازار کې ورته رانیولی وو د کور د خدمت لپاره نو چې ویلي بي بي خدیجې خو ډېر مالو دولت درلودی بیا چې په دا وخت کې د دې نکاح د نبی علیه السلام سره نه وسه چې کوم وخت د دې نکاح د نبی علیه السلام سره وسول نو دغه مرایي چې د زیدی بی بی خدیجه و نبی علیه السلام تور وبخشي انو د نبی علیه السلام خدمت به کاوه سوچ ما لغه پلار او اکاو قربان خبر شو چې سیسی زیدی خو د کوګانو غلا کړی و د مور پلار چې اخستی چې دا خپل ته په حجاز کې دوری او شسړې دی دا غسر دی هغه چې هغه د لیپ سراله برای پیدا کی برای نبی علیه السلام تو دا خو مرایه نه دی دا خو حور انسان دی خو زموږ سره دا کوګان غلا کړی دا خو ډاکای وواله موږ چې غوا بولو غوا کړی دلته د مرایه په توګه خرڅ کړی چې دا مرایه دی مرایه دی کوم خواد نو برای پیغمبر علیه السلام ول اختیار بده ته ورکو زید کې برای ول دغه جمهور پلار دی اجر غلی دی قربان دی معنی ورسره ځکه که پاتېږي حضرت زید رضی الله عنه خو د نبی علیه السلام سره گزاره کړی د پیغمبر علی صلوات و سلام مهرباني او لطف معلوم او غوته بر جواب ورکړي بر د جسړي څه زنه ده پس تاسو خدای مر رسول الله ارسي تاسو راغلي از دایم زوم پیدا کړم نور خو تاسو ما ته خوشحالي خوشاله زده د سره خوشاله انو رسول الله علی سلام بیا دی حرم تراوستي اعلان وکي بر ول دی ازادي د مری توب څخه او د ازما زوی دی متبنا زوی دا کوي چې زوی جنې تورته د زوی پستر ګورته ګوري نو وو دلته برای رسول علیه صلات و سلام و اشتله چه کوزده و روکی وده تا و ده نبی علیه صلات و سلام ده عمله زینب بنت جحش نمیدل ده نبی علیه سلام اما چه امیمه بنت عبد المطلب نمیده ده امیمه ده نبی علیه سلام پلار چه عبدالله نمیده عبدالله و امیمه سر رور و خور و نو ده ده امیمه لور زینب پلار جحش نمیده ده زینبه حسین و جمیله هم دیره و پا بدن سپینه و غط شزه و او خونده قریشی او قریش پر طول عربو که چه دی اغا سرغانه چه ارتوائی زمش خلق ستانه ارتوائی دست پر دانور بانی غاره لری دست پر وری نو جیخ پر زانتا پر دیری و غرور بانی کتله چه هم قریشی ایم ام دا حسن و جمال دیره سر هم دا نبی علیه صلات و سلام دا عمل لریم نخلاص و برخ و درجه بخی بلند اسبه پیغمبر علیه سلام و دیت مرکا وکره چه حضرت زید سر بواده ور وکیم نو زید چې بیا و پرنګ تور هم شایستم نو نو برای چې دی وکړه چې پلا خدا په ګرد مکه کې په مریه مشهور دی اگر چې مریه خونه دی خو حور وو مګر خونه څو کال دلته مریه توب کړی خو رانی ول سوې په بازار کې نو برای ول چې امر یې سي ام تور سي شایسته هم نه گای گای څوک توري خدا کړو وړه برابر معنی اندامونه هغه نه برابر برای نه تا وکړه ول دا زنه کو د حضرت زینبې ورور چې بیا و اغه بیا عبد الله ابن جحش ورورم بده وکنه بلل زما دغه خور چې د قریش د خاندان کې هغه سرغنه شه زداد او د نبی علی سلام لري د وسبه وزیت په نکاح کې چې هغه مریې دي نو دې دواړه برخ شټنګ کړو نیکو دغه اول آیات چې وسمش په سبق کې وای الله تعالی دغه نازل کی چې دا فیصله خو نو د سند چې د کلی ملک کړی ده یا سردار صاحب کړی ده دا فیصله رسول الله صلی الله علیه وسلم کرده ده جه تعظیم پر طول امت واجب دی که سوک ده خبره نمانی اغا با پا گمرایی که هده آیات چه نازل سعام حکم کرده پا نامه دی نگی یاد کرده نو حکم چه با آیات خوش پا نازل دی پا اغا ورد با پا کورو که مشهور سنران و با کورو تا ورد و چنان ده آیات ونه نازل سبه انو حضرت زینب رضی الله عنها او ده جه ورور عبدالله ابن جحش دی چه دوار خبر سو چه نده خموجم ترلانجو

پدا جیلو کې دا مؤمنان د مجاهدینو د ظلمونه چیر کړو برای ځان وژي خو ځان نه وژي الله چې صبر کړی چې الله دا بدن هم تاره کړی دی حکم هم ستا دی پر هغه باندې یم چې کوم تیریږي هغه به تیریږي نو مرګ چې دی راځي را روان دی نو د دغه بیبي زینبې د نکاح څخه باید د امت بیبیانې کار واخلي چې یو ځای د دې د طبیعت موافق نه سو صبر چې الله ته وکړي پر هر هره دقیقه باندې الله تعالی چې ثواب ورلره ورکوي د ځان وژنه چې د خو قتل دی نو په خبره ستې سر خلاص نو په اول آیات کریمه کې چې دی چې دا ما قصه درته وکړله په اول آیات کې دغه شان نزول مې دادی بیان کې چې د نکاح چې د چې نبی علی السلام یې درخواست ورته وکړي ځینې بیا ته دی نه منل دغه خبر الله تعالی رضی الله به مهني د شه الله فرمایي و ما کان نشای نست نه د جایزه لمؤمن و هیڅ مؤمن نر لره ولا مؤمنه او نه هیڅ مؤمن شذ لره که نر مؤمن دی که ښځه مؤمنه ده یو ته نه ده مناسبه نه ده ورته روا کومه خبر اذا هغه وخت تقدا چې فیصله وکړي الله اعلی پاک ورسوله او د الله تعالی رسول امر د یو کار چې الله او رسول د یو کار فیصله وکړي چې دا به کیږي لکه د نکاح د زینبې چې دا باید د زید سره وشي نو نشته دی لره جایزه نه ده د مؤمنانو لره اندا یکون چې سجل هم دی لره الخيره تو اختیار من امرهم د امر څخه د دی په خپل کار کې به اختیار نه لري چې الله او رسول کده د دنیا په باره کې فیصله در وکړي چې دغه سبب کوي که د شریعت په باره کې فیصله وکړي مؤمن او مؤمنه ګور مؤمن یې ذکر کوي مؤمنه هم اگر چې مؤمنه خو عامه ده اری مؤمنه ته ویل کیږي مګر خو دلته چې دی په عادت خداسي چې مذکر ذکر سم دغه شزه تابع ده مګر په نامه مؤمنه ذکر کړي چې زینب متوجي چې ته خو مؤمنه یې او دا ورور چې عبد الله دی مؤمن دی دا د وتر لاندې سو دغه آیات بار نازل سو بیرته ترجمه وایم و ما کان نست نه دروا لمؤمن هیڅ مؤمن لرا ولا مؤمنة هيت مؤمنة يشجع لرا إذا هغ وقت تغدا في سلوك الله ألا ورسوله رسول ده ألا أمرا ده يو كار في سلوك وكي لك ده ده نكاك ولو أن ده ندور ترى ويكون شي بيجي لهم دي لرا الخيرة اختيار من أمرهم ده أمر سخدو دي يعني في أمرهم في أمر كده دي في يخبر كار كي بي اختيار نلري شي يزي نكوام أو كوايا رسول جي في سلوك يا لا جي في سلوك يزي ولا كوك زبدا تور سريكو الله وای ومن هر هغه څوک یعصي چې دی سرکشي وکي الله د الله څخه ورسوله او د الله تعالی د رسول څخه فقط فتحقیق سره غدل دی گمراه سو غدلا لم مبینه په ښکاره گمراهي سره د ښکاره گمراه دي چې د الله او د رسول امرونه نه مانی نو دا آیات چې نازل سو مال برا حضرت زینب او عبد الله ابن جحش واړه برا نبی علی السلام تعالی چې رسول الله چې تاسو نو په سلام بس مش غاړه هغه چې رسول علی السلام نکاح ور وتړل و زیته خپل د عمل ور تشکر ور په نکاح ور لره ور او اوس خو نو نکاح وسول انو رقصه خو ما درته بیان کړ چې بارا گزاره نه کړه د روزمره به جنجال سره چې بار نو زید و نبی علی السلام ته تلی و راتلی اره رضیت الله کوم زیات الله قوم او پیغمبر علی السلام به اره ورځ نصیحت ورته کوي چې بار الله هم تلا کوي نو دا خو د شی یو بهترین شزه د ساتم په نکاح درته د بول گزاره نه کیږي ګر سره دا خبر وس چې بیانې فسیاله فرمای و اذ او هغه وخت در پیات کړ نبی علی السلام ته تقول چې تا ویل للذي وهغه سړی انعمت انعام کړیو الله علا پاک علیه پرده دا زید یادی پرده خو علا انعام وکړي چې اسلام یې په نصیب سو ولي خو علا دی خو د مخه مسلمان نه ونو نو خو چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره صبره اسلام نبی علیه السلام وروشه او تعلیم یې ورلره ورکړي تربیه یې ورلره ورکړي نو دا اسلام د ده په زړه کې د ده په زړه قبلول دا د علا انعام دی نو وإذا أغلق در فياتك تقول وجتاويل إيه محمد للذي وأغا شاءت أنعم إنعام كريو الله ألا باك عليه برده ألا برده كم إنعام كريو دي إسلام وأنعمت أو تا إنعام كريو عليه برده او تا بیا پر دې انعام کړی واغې بیا ښه روزنه او تربیه او واغې بیا چې د تبه خپل د عمل لور چې دغه په نکاح تا ورنره ورکړه خدا ګر دې انعامونه وکنه ونه بیا نو دیس حسنه شزه نو چې الله ایم انعام پر کړی او تا ام پر کړی تا واغې ته کوم خبره کوله تا ورته الامسک امسک در تکک علیک پر تا باندې زوجک کور والا هستا دا کور ولا در تکه کمیله خو مال دی بروز مرات لی ور اتیا لوی تا غ وخت په یاد ک نور خلک خنونه او خبر نبی علی السلام او زید سره خبر الله او سر توي چا غ وخت در په یاد ک شدی بتی راتی چیز لکوم او تا کوم وصیت ور تکه او تا بود الامسک علیک زوجک امسک علیک زوجک پام شد لاس ای وانا بس یمساک دا غ توي سره شی دا سره ټینک امسک در چنګک علیک پر تا بنه زوجک کور ولا است واتق الله

ولكن رسول الله کته واچ پلار من ندی نو گسره می پلار دی الله و یاد الله رسول دی معنی یو پلار مدی هدایت بدرت کی ولیکن دون خبر در رسول الله رسول ده الله دی و خاتم النبیین او دی خاتم دی چا ده نبیان دا خاتم مویس خاتم خاتم چی دی اغه پروازن معنی ده تابع دی خاتم و تابع یو شی تابع چی دی د مرشتس چې مهر بولو یا چاپا بولو څوک څوک سټیم